سرائرنا، اللهم قدس سرائرنا، اللهم طهرنا من القاذورات البشرية والجسمانية والحيوانية والنفسانية، وقدس سرائرنا ونور سرائرنا في كل شأننا وفي كل أمرنا، وصل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. إنسانın iç dünyası karanlık olunca duygular, düşünceler de hep o kirin tesirinde kalır. Kalp yenik düşer. Ruh avare kalır. Ve insan kendini bir yerde, bir şeyin içinde zanneder. Ama aldanmış olur. İç aydınlığı çok önemlidir. İç dünyanın esas envar-ı ilahi ile Hazreti Nurul Envar'la, Münevvir'in nurla nurlanmayınca o iç karanlık insanın bütün ufkunu karartır. Yollar meşalelerle dolu olsa, projektörlerle dolu olsa, o yine gider sağa toslar, sola toslar, dünya der ona takılır, cismaniyet der ona takılır, bohemlik der ona takılır, şehvat-ı nefsaniye der ona takılır, mal der ona takılır, mülk der ona takılır. Enbiya-i İzam'ın nurlu atmosferine girdikten sonra böyle bir karanlığın kurbanı zulmet zedeler sayılmayacak kadar çoktur. O irtidat hadiseleri akıntısına kapılan nice kimseler vardı ki bunlar insanlığın iftihar tablosuyla diz dize gelmişlerdi. Arkasında namaz kılmışlardı. Oruç tutmuşlardı, münafık değillerdi. Fakat bir yerde başları döndü, bakışları bulandı. Düz yolda patikaya saptılar ve takılıp yolda kaldılar. Bunlara yolda dökülenler deniyor. Seyyidine Hazreti Musa ile Zat-ı Uluhiyet arasında cereyan eden bir muhavere içindeki insanlar gibi. Ya Musa, onlar bana ulaşmış, beni bilmiş olan insanlar değil. Onlar yolda ve yolda dökülenler. Çok tekerrür etti, siz de iyi biliyorsunuz. Tekrarı da bir yönüyle zayid sayabilirsiniz. İnsanlığın iftihar tablosunun çok tekrar buyurduğu Ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dinde, diyanette, dini hayatta sabit kıl duası. Kendi adına bu akrabül mukarrebin olarak belli bir ufkun bir yönüyle o mevzudaki durum itibariyle bir taleptir. Fakat rehberliğinin gereği, imam olmasının gereği size talim meselesi olarak söylemesi kitmire daha uygun geliyor. Ben böyle diyorsam şayet, bakın başınızın çaresine. Evet, kendimizle yüzleştiğimiz zaman eksiğimizi, gediğimizi, kırığımızı, döküğümüzü ancak o zaman görürüz. Neremiz karanlık, neremiz aydınlık, nerede doğru yolda yürüyoruz, nerede yürüdüğümüzü zannettiğimiz halde zikzaklar çiziyoruz. Kendimizle yüzleşmeyince bunu bilemeyiz. Üzerinde durulup belki kaleme, kağıda dökülmesi gerekli olan engin bir mevzu. Ama o da yine aydınlık bir dima ister. Öyle aydınlık bir şeyin kendi muktezası gereği aydınca ortaya dökülmesi için duygunun, düşüncenin de aydın olması iktiza eder. Bir gül gibi gördüğün herkese gül, renk ve kokunla ruhlara süzül, hep bir sevgi sembolü gibi görül, tebessümle yaşa, tebessümle öl. Son mısra yarım kafiyeye kurban gitmiş. Ülle öl birbirinden farklıdır. Şiirin şiiriyetine dikkat edenler ona da dikkat ederler. Tebessümle yaşa, tebessümle öl. Keyiflenme, neşelenme, dırçık atma Doğu Anadolu'ya mahsus. Baharda buzağların dışarıya çıktıkları zaman yaptıkları tavırları ifade için kullanılır bu. O manada değil esasen. İnsanları memnun etme, tebessümlerinle gönüllere akma. İnsanlığın iftihar tablosunun içinde mağmalar kaynayıp duruyordu. İnsanları ulaştığı ufka ulaştırma mağmaları, gördüğü cennete ulaştırma mağmaları. Bütün engelleri aşarak La ilahe illallah Muhammedur Resulullah hakikatına, hakikati ufkuna, zirvesine ulaştırma mağmaları. Niye görmüyorlar? Neden duymuyorlar? Neden dinlemiyorlar? Neden gittikleri o eğri büğrü yoldan vazgeçmiyorlar? Neden bir kere de sırat-ı müstakim demiyorlar diye? Kur'an değişik yerlerde onu tadil adına kullandı. Çok farklı ifadeler vardır. Ama bu arada iki yerde neredeyse kendini öldüreceksin der. Neredeyse inene inanmıyorlar diye kendini öldüreceksin. Neredeyse sana inanmıyorlar diye kendini öldüreceksin. Öyle bir heyecan içinde mamalar vardı, köpürüp duruyordu. Bir taraftan sadıkların halidir bu. Kur'an-ı Kerim ca'e bis-sıdkı ve saddaka bihi. Biri o, biri de arkadan onu tasdik eden diyorlar yorumda. Sadıkın hali tıpkı o arzın derinliklerinde mamalar gibi köpürüp durma halidir. Ve onu dışarıya vurmama. Aşık bir yönüyle değişik yerlerden boşluklar bulunca o dışarıya püskürmeler şeklinde kendini ifade eder. Onun için sadık ondan daha derindir. Kaldı ki o bir yönüyle estakus sadıkındır. Dolayısıyla içinde sürekli böyle yanardağların dibindeki şeyler köpürüp durduğu halde insanlarla karşılaştığı zaman yine tebessümle karşılıyordu. Tebessüm insanıydı. Bir tebessüm. Hayatındaki gülmesini siyer kitapları 3 defa diyorlar. Gülme dediğimiz şekilde. İçinde öyle yanardağlar köpürüp duran bir insan gülmez herhalde. Günümüzde alem-i İslam'ın genel manzarasına bakan insana gülmenin haram olması gibi haram. Haram. Sürekli lağı püsküren bir İslam dünyasına bakın. Kendi ülkenizi gez göz arpacık yapın. Diğer İslam dünyasını da bu gez göz arpacıkla temaşa etmeye durun. Böyle bir dünyaya baktığınız zaman hala gülüyorsanız bence bir psikiyatriste müracaat etmenizde yarar var. Kalkıp bazı ahmakların ülkemizde hak, adalet, hürriyet her zaman olduğundan fazla en mükemmel şekilde yaşanıyor demesi bence biri de bunun elinden tutup bunu da bir psikiyatriste götürmesi iyi olur kanaat-ı aczanemce. Ortalık cayır cayır yanarken, binlerce milyonlara bali olan insanlar inlerken, ahuzar ederken, mahrumiyetleri mahrumiyetler takip ederken, hak, adalet üzerinde raks edilirken, milliyet ruhu ayaklar altında payimal iken, hala her şeyi bağışlayın halk ifadesiyle süt liman görme, akli mağluliyetten kaynaklanan bir cinnet zırvasıdır. Her şey mükemmel, her şey her zaman olduğundan daha mükemmel mülahazası şu anda İslam dünyasına bakıp bunları mırıldanma bence bir aklı mağluliyete delalet eder. Paranoya da değil yani. Düpedüz, üç buğutlu bir cinnet ifadesidir. Dahası ondan daha acınacak bir hal varsa, böyle mecnunların arkasından koşan, yığın yığın işin ne olduğunu bilmeyen mecnunlar vardır. Zaten tımarhanedekiler birbirlerinin hallerini çok yadırgamazlar. Çok rahat birbirleriyle anlaşırlar, ederler. Ama işlerine, kendilerine bakan psikiyatrist, hekim, o bile girdiğinde tavırlarındaki istikamet, düzgünlük, farklılıktan dolayı birbirlerinin yüzlerine bakar, kahkaha atarlar. Şu adama bak, ne tuhaf falan derler. Onların nazarında tuhaf olan, aklı olandır. Ama o akılsızlar kendilerini tuhaf görmezler. Ve bugün alem İslam dediğimiz, şekli Müslümanlığın hakim olduğu dünyada manzara bundan ibarettir. Ama yese düşmeyin. Gamı tasayı bırak. İraden canlı ise, ümit kaynağı ol, olabilirsen herkese. Kulaklarını kapa o türlü çatlak sese. Ve elinden geliyorsa kulaklarını aç peygamberden gelen diriltici nefese. Baş ayak aynı yerde, öper alnı seccade. İşte insanı kurbete taşıyan cadde. Akrabu ma yekunul abdu min rabbi fehuve sacid. Eksiru duha. Başınızı yere koyduğunuz zaman, o ricalde bazı kimselerin sergüzeştileriyle, ibadet alanındaki sergüzeştileriyle alakalı durumlarını ifade ederken, ayakta duruyordu, galiba rükû unuttu diyorlar. Anlıyorsunuz manasını. Rükûa gidiyor, galiba bu adam ayağa kavmeyi unuttu falan diyorlar. Kim bilir orada belki 50 defa kelimelerin en güzeli Buhari'nin de son hadisidir, sahih, meşhur hadis. Kelimetani hafifetani alel lisan. ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. Aynı zamanda bu tevhid-i has, tesbih-i hası ifade etmenin yanı başında isteği niyete de delalet etmesi itibariyle Hazreti Pir-i Mugan o ufku ihraz edenler için esas söylenmesinin bir şey ifade edeceğine dikkati çekiyor. Evet, tam tevhid içinde esas isneği niyeti de hakaikül eşya sabitetün hakikatini de unutmama mevzu. Çünkü birinde tam takdis var. Bir yönüyle her şeyi silme. Her şey ondan gelen, peşi peşine gelen karelerin birbirini takip etmesinden ibaret. Hazreti Muhiddin'in vücut mülahazasını bu mülahazaya bağlayabilirsiniz. Hazreti İmam Rabbani Hazretlerinin şuhut mülahazasını buna bağlayabilirsiniz. Fakat ve bir tarafta da elhamdülillah demek gibi kendini görme, nimeti görme, münimi hakiki görme, elhamdülillah, el minnetü lillah, el şükrü lillah ile gülleme gibi isteği niyeti ifade etme mevzuu derince bir konu olduğundan, herhalde ki mizandaki ağırlığı da bundan. İki kelime vardır ki kelimetan hafifetan alel lisan buyuruyor. Sakiletan fil mizan. Mizanda teraziyi kıracak kadar ağırdırlar. Habibetan ile Rahman. Allah nezdinde de en sevimli iki kelimedir. Subhanallahi ve hamdi subhanallahil azim. Mesuratta onun rükuda dendiğine dair bir şey görmedim. Fakat öyle mübarek bir kelime orada Subhane Rabbiyal Azim dendiğine göre denmesinde de bir mahsur görmüyorum. Neden? İnsan bir asa gibi kendini nefyetme adına ilk adımı atıp asa gibi büküldüğü anda bence evvela o tesbihi demeli. Subhanallahi ve bihamdihi. Sonra Rabbena lekel hamdu ayağa kalkarken de isteği niyete bakan yanı söylemesi arasında o meselenin söylenmesi öyle uygun düşüyor ki. 50 defa diyor bunu. Subhanallahi ve bihamdi subhanallahil azim diyor. Belki gerçekten de ayağa kalkmayı unutuyor. Namazın içinde namaza dalma, namazlaşma, namaz içinde bazı rükünleri unutturması size buna kutsal nisyan denir. Ha, kitaplarda böyle bir şey yok. Fakat Nebi'nin nisyanına, maliye inhimakine bağlı olması itibariyle biz öyle diyoruz. Mübarek bir nisyan, Hazreti Ömer'in nisyanı gibi o da oluyor. Ya emirel müminin diyorlar, namazı şöyle kılacaktık ama şöyle kıldırdınız. Falan yere askeri sevk ediyordum diyor. İlahi kelimetullah adına namazda. Bizim gibi ümmilere ama sizi katmayan belki siz neme lazım? Belki sizler âlisiniz, Allah bilir. Ama kendim gibi, benim gibi ümmilere gelince bizim nisyanımız nisyanı süfahadır. Dünyaya ait, masivaya ait şeyler kalbimizi alıp götürdüğünden dolayı, kararttığından dolayı. Namazda namaz dışı şeylere dalarız. Onun için namazda namaz içi şeylere dalmak suretiyle insan bir şeyi unutuyorsa o nisyana kutsal nisyan diyoruz. Başını secdeye koyduğun zaman etraftakiler endişe ediyorlar. Kaldırmıyor başını bir türlü. Antiparantez arz edeyim. Biri camide imamsa, umum cemaate namaz kıldırıyorsa orada yessiru ve la tuhassiru ve beşşiru ve la tunefiru. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beyanına uygunluk içinde hareket etmesi lazım. Ama kendi kendine namaz kılarken öyle kılıyorlardı. Namazlaşıyorlardı. Secdeye başını koyduğu zaman acaba öldü mü diyorlardı. İhtimal yarım saat secdede duruyordu. Zannediyorum böyle bir insan o türlü böyle cevher adalarına, mercan adalarına dalınca diğer şeyleri de unutuyor orada. Bir yönüyle o değişten o değişe bir musiki şinasın neyiyle veya başka enstrümanıyla makamdan makama geçmesi ve bir yönüyle kendisine böyle bir zevk zemzemesi yaşatması gibi o kutsal bir zevk zemzemesi yaşıyor orada. Secdeye başını koyuyor, bir daha kaldırmak istemiyor başını. اَقْرَبُ مَا يَكُنُ الْحَبْدُ مِنْ رَبِّ فَوَ سَاجِدٍ Allah'a en yakın olduğun hal ise niye o yakın hali bırakıyorsun ki? Ama yapacağın başka şeyler var. Bir kere daha o yakınlık, bir kere daha o yakınlık, bir kere daha o yakınlık. Helmin mezit yolcusuna düşen şey sürekli o yakınlığa ait argümanları kullanmaktır. اَقْرَبُ مَا يَكُنُ الْحَبْدُ مِنْ رَبِّ فَوَ سَاجِدٍ Başını bir daha koyuyor. Öyle bir kıyamlaşma, öyle bir rükulaşma, öyle bir kavmeleşme, öyle bir secdeleşme, öyle bir celseleşme, öyle bir tehiyyat. O da onun bir yönüyle Miraç'ta insanlığın iftar tablosunun Cenab-ı Hakk'a tazimat-ı tekrimatını arz etmesi, Zat-ı Zülcelal'in de ona mukabelede bulunması, Esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu demesi. O da aldığı o selamı orada bile ümmetine iade etmesi şeklinde muhavere ufkuna, çok derin bir muhavere ufkuna ulaşma namazla oluyor. Onun için namazı iyi bil ki o müminin miracıdır. Namaz dinin direğidir, nurudur bildiğiniz şey. Sefine-i dini, din gemisini namaz yürütür. Cümle ibadetin namaz piridir. Namazsız, niyazsız İslam olur mu? Ama namaz, namaz olması lazım ki namaz kılan da Müslüman olsun. Evet, o ki yaratan odur, ona can kurban. Kalkıp öpesim geliyor da o mübarek ismi. Fakat adet çıkarız, herkes kalkar bu defa öper onu. putperestlikler böyle doğmuştur. Ama o iştiyak içinizde olmalı. Gerçekten o Nam-ı Celil-i İlahi ne zaman öyle o levhada çıksa, böyle içimden ya kalkıp bir öpsem şunu. İsim. İsim, müsemmanın ne aynıdır ne de gayridir. Bizimkinin gayri olduğu bellidir. Çünkü bizimkini anamız, babamız, konu komşu, bazıları da hoca bildikleri adamlara sorarak, annesinin adı Fatma, bir kızı olacak, bunun adını ne koyalım? Sen de diyorsun ki Betül. Ne kadar isabetli Allah bilir. Fakat o Allah Celle Celaluhu. O kendi diyor, Allah. Er-Rahman, Er-Rahim, Maliki Yevmiddin, Hay, Kayyum, Ahad, Samet, Can Kurban, Ya Ahadu Ya Samet. Allah'ım beni bana unuttur ve kendimden bahsetmeyi bana kerih göster. Bir dizeban olsun. Allah'ım beni bana unuttur. O ben miyim ya ben o mu? Ben ondan gelen tecellilerden başka bir şey değilsem ayıptır ya o. Benim kendimi takdis edercesine ben demem. Ama bir yönüyle vücudunun gölgesinin gölgesinin gölgesinin gölgesi ve sanat eseri ondan ötürü, haktan ötürü. Yunus Emre demiş değil mi? Yaratığı severiz, yaratandan ötürü. Her yaratık sevilir, yaratandan ötürü. Sinek sevilir, karınca sevilir, bir yeşil yaprak sevilir, bir ağaç sevilir. Sizin gibi düşünmeyen bir insan sevilir. Sevmenin mertebeleri vardır. Ama seninle aynı safta duran, aynı Allah karşısında eğilen asa gibi yerlere kapanan, kalkıp kemerbestey ubudiyet içinde el pençe divan duran, seninle aynı duyguyu, aynı düşünceyi paylaşan, onlara karşı alakan ondan ötürü, onların onunla olan irtibatlarından ötürü, bütün bunların hepsi de bir yönüyle sana müteveccihler. Senin hatırına hepsini gönlümde derin bir alaka, derin bir sevgiyle alkışlıyorum. Ama bu diğerlerini hakir görmemi gerektirmez. Çünkü onlar da senin fırçandan çıkmış. Senin vücudunun gölgelerinin gölgelerinin gölgeleri. Dolayısıyla senin hatırına o sanatlara karşı da, o abidelere karşı da saygılı olmaya çalışıyorum. İşte bizim insanlığa bakış, ufkumuz, zaviyemiz, gezimiz, gözümüz, arpacığımız bu. Siyasinin gezi, gözü, arpacı benim partimdeysen Firdevs'e girersin. Peygamberin partisinde bile olsan giremezsin. Onun için sen lanetlenmeye kesbi istihkak ediyorsun. Bu da siyasinin felsefesi. Allah Celle Celaluhu insanı yaratırken aslında insandan istediği şeyleri yerine getirebilecek şekilde bir anatomi ile örgülemiştir. Bir fizyolojik yapı ile örgülemiştir. Bu Alexis Carrel'in İnsan bu Meçhul kitabına baktığınız zaman da o uzuvlar, o uzuvların fonksiyonları, mahiyeti insaniye öyle bir kurumla kurulmuş, öyle örgülenmiş bir danteladır ki bir yönüyle ancak o ibadetle esasen kendine göre bir şey yapmış olur. Allah karşısında onun emirlerine göre tavır belirlemesiyle mahiyetine saygılı davranmış olur. Çünkü özünde esasen öyle olması gerekli olan şeyleri dışa vuracak. O haliyle dışa vuracak. Allah Celle Celaluhu ibadet etsin diye yaratmıştır onu. Melaike-i kiramda cebri lütfi olarak. Onlar sizin yeme, içme, yatma, bir yönüyle beşeri başka mukteziyatı yerine getirme mevzuunda duyacağınız arzu, ihtiyaç gibi Cenab-ı Hakk'a karşı arzu ubudiyete ihtiyaç duyuyorlar. Hani o mümin var. Onlar bir an gözlerini Allah'tan ayırmıyorlar. Bazı ehlullahın hayat sergüzeştilerinde gördüm, kendilerini anlatırken gördüm. Bir an kendimi huzur-u risalet penahide görmesem kalbim durur, ölürüm diyor adam. O ehlullah'tan böyle diyen insanlar var. İçinizde vardır herhalde böyle diyen. Başınızı sallamayın da. Bir an huzur-u risalet penahinin dışında kendimi görsem ölürüm. Demek ki sürekli bir maiyeti nebeviye yaşıyor onlar. Bunu bilmeyen bir kısım teologların mülahazasına bakmayın. Onlar kitaplara takılmış, fişlemiş, işlemiş, bir de fişleyip işledikleriyle başkalarını dişlemiş insanlar. Ben kalbi ve ruhi hayata yükselmiş, cismaniyetten çıkmış, bedenin ağırlıklarını sırtından atmış, hayvaniyeti bırakmış, kalp ve ruhun dereceyi hayatında seyahat eden insanlardan bahsediyorum. İmam-ı Rabbani gibi, Hazreti Muhiddin gibi, İsmail Hakkı Bürsevi gibi, Şahi Geylani gibi çok bayıldığım insanlardan bir tanesi Mustafa Bekri'nin Sıddık'ı, Uşşakilerin piri. Ve o büyük insanlar arasında milimi milimine Ebu Hanife'yi takip edenlerden de biri. Evet. Bunlar ve bunların ufkunu idrak edememiş, Nazari'nin mahpusu, Suri'nin mahpusu, yetiştirdiği kültür ortamının mahpusu, o çerçevenin dışına çıkamayan zavallılar. Yemin etmiş gibi, kendi çevrelerine yetiştikleri muhitin kendilerine telkin ettiği şeyleri kırmızı çizgiyi kabul ederek, bizimki buraya kadar, daha ileriye bir adım atamayız. Hayvaniyetten çıkmak, cismaniyeti bırakmak, kalp ve ruhun derece hayatında seyahat etmek, Helmi Mezit Baba yiğitlerinin işi. Evet, onlar öylesine mahiyeti ilahiyeye aşina ve aşık. Bir kemmü keyif. Mahiyeti hakkında bir şey söylemeye mezun değiliz, söyleyemeyiz. Söylediğimiz her şey bir yönüyle yorum olur, tefsir olur, tevil olur, haşiye olur, şerh olur. Şerh dedim, Hazreti Mevlana'nın şeyi çıktı. Sine kahem şerha şerha esfirak, tabe guyem şerhi derdi iştiyak diyor. Parça parça olmuş sine isterim ki, Allah'a karşı iştiyak derdimi onu açayım. Kalbi parça parça olmamış insan benim diyeceğim şeyleri anlamaz ki nadan. Nasıl anlayacak? Esas Allah için parça parça olmuş bir kalp olması lazım ki ben de içimi ona dökeyim. Anlamıyor adam, senin dilini anlamıyor. Kalbinin dilini anlamıyor, anlamıyor. İnsan özü itibariyle kudret eli tarafından, meşiyeti ilahi tarafından, irade-i ilahi tarafından ilmi programa göre şekillendirilirken, bir dantela gibi ona bir suret kazandırılırken, esasen Allah'a ibadet edecek mahiyette yaratılmıştır. Namazıyla öyledir, orucuyla öyledir, haçtaki tavafıyla öyledir, sürekli virdü zebanıyla, diliyle onu yad etmesiyle öyledir, kalbin her atışında La ilahe illallah demesiyle öyledir, öyledir, öyledir. Mahiyet öyle olduğundan dolayı o mahiyeti okuyan, doğru okuyan melaike-i kiram üscudu li Adem'e dendiği zaman hiç yadırgamadılar. Mahiyetine baktılar, ibadete mahiyeti ona göre öyle örgülenmiş ki mahiyetine bakınca yahu bu sanki böyle sadece Cenab-ı Hakk'a ibadet etmek, Peygamberin mesajına göre hareket etmek, nazarı hep öbür alemlerde, dünyaya göz ucuyla bakan, orayı bir mezra olarak sadece gören, ahiretin koridoru olarak gören, Esma-i İlahi'nin mecalisi olarak gören, Sıfat-ı Sübhaniye'nin mezahiri olarak gören, ama göz ucuyla bakan, sana bu kadar. Melaike-i Kiram tabloyu doğru okuduklarından dolayı hiçbir tereddüt yaşamadan secde emri karşısında hemen başlarını yere koydular. Yahu bu ne güzel mihrap dediler. Adem. Tabiatı Adem böyle. Tamamen ibadete göre mahiyeti, anatomisi programlanmış bir varlık. İnsan kendine baksa, kendini doğru okusa yapması gerekli olan şey de budur. Değişik vesilelerle ifade bulunduğu gibi namaz esasen bir yönüyle insani tavırları ortaya koyma. Yani insan kendini dinlediği, iç dünyasını doğru okuduğu, iç aleminin anatomisini esasen, yani fizyolojisinin anatomisini değil de daha ziyade metafizyolojisinin, bu tabiri yok ama olsun, terminolojiye koymuyorum. Metafizyolojisinin anatomisini okuyarak. O çok önemlidir. Ve esasen küfür bir yönüyle ondan kaynaklanmaktadır. O zift kaynağından, taklit o zift kaynağından kaynaklanmaktadır. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılan insanlar, onlar kendileri nasıl kılmışlarsa namazı öyle tarif buyuruyor. Mesela ayakta dururken, hatta böyle dikkatinizi dağıtacak şekilde çok şekilli, resimli, urbalar filan giyme mevzu, bu bile kafayı dağıttığından konsantrasyona mani. Çünkü orada esasen madem benim mahiyetimde, mahiyetim ona teveccüh etmemi iktiza edecek bir dinamizm var esasen. Beni ona yönlendiriyor. Öyleyse başka şeyler araya girdiği zaman konsantrasyon bozuluyor. Dolayısıyla efendim falan şeye filan şeye bakmak suretiyle, halının nakışlarına dalmak suretiyle, duvarlardaki renklere, şekillere dalmak suretiyle, resimler, şekiller, hatlar arasında münasebetler kurmak şeklinde dağınıklığa düşmemek lazım diyor yani. Dağınıklığa düşmeme. Onu ayrı bir şey. Belki o mevzuda ona dense dense hava iler gibi denebilir yani. Havai olmama konsantrasyona bağlı. Havailik, nizamsız, intizamsız, ahenksiz yaşama. Yolsuz, yöntemsiz yaşama. Yolsuzluk yapma. Yolsuzluk, havai bunlar hepsi. Çalan, çırpan, eden, eyleyen, hepsi yolsuz adamlar. Bunlar yolları olmadığından dolayı yolsuzların varacağı yerde bellidir. Ama başka şeylere de temas buyuruyor yine. Yani insanın metafizik anatomisi çerçevesinde o dışa vuruşu ifade ederken buyuruyor ki başın rükûa gittiğiniz zaman da imamdan evvel başınızı kaldırmayın. Yani tekbirle Allah-u Ekber deyince ona cevap veriyor gibi başınızı kaldırın. Yoksa himar şekline döner diyor orada da. Demek ki manevi bir mesk meselesi oluyor. Evet, yani boynunda cahiliyle etme ülfet akılının miktarı yok. Sırtı çullu kendi merkep boynunun yuları yok. Hafizanallah. Zira orada yapması gerekli olan şey, o Allahu Ekber dediği zaman, büyük yalnız Allah'tır. Demek ki Allahu Ekber büyüklüğüne baş kaldırma esas, kulak verme. Ve belini doğrulmaya müsait yaratmasına bir yönüyle hamdü senada bulunuyor gibi. Rabbena lekel hamd. Hamden tayyiben kesiren mübareken fih. Ve lekel hamd. Mil'es semavati ve mil'el ardı. Ve mil'e ma şi'te min şeyin ba'du. Ehlel mecdi ve senâ. Ahakku ma kalel abdu. Fekulluna leke abd. La mâne lima ateyd. Ve la mu'tiye lima menat. Ve la radde lima kadeyd. Ve la mübeddile lima hakemd. Ve la yenfevdel ced min kel ced. Yine antir parantez. Camide imam namaz kıldırırken böyle derse cemaati kaçırır. Dev Risalet Fenay'da olduğu gibi. Ama kendi kendine yaparken onu namaz gibi kılmalı. O mesuratta olan her şeyi demeye çalışmalı. Onun o mübarek lalü güher döken, dudaklarından dökülmüş her kelimeyi ben niye demeyeyim ki? O inciler onun dudağından dökülmüşse benim dudağımdan niye dökülmesin ki? Evet. Rabbena lekel hamd diyerek, yahu belim de doğrulmaya müsaitmiş benim. Secdeye giderken evvela dizlerinizi koyacaksınız, sonra ellerinizi koyacaksınız. Orada da yine o meseleye buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, deve gibi çökmeyiniz diyor. Çünkü namaz insan ibadeti, insanın tavırlarının dışa vurması. Develer çökerken evvela ne yapıyorlar? Ön ayaklarını koyuyorlar. Sonra arka ayaklarını koyuyorlar. Orada da insanın iftihar tablosu, aynı zamanda zoolojik alemi de çok iyi okuyor. Her hayvanın tabiatını çok iyi biliyor. Biri yularla gidiyor, öbürü yatarken nasıl yatıyor? Hepsi böyle bir tek nazarla, objektif, mübarek zihin, objektif, öyle alıyor ki her şeyi. O benzetmelerde fevkalade bir güzellik vardır, teşbihlerde. Deve gibi çökmeyin. Neden? Çünkü namaz bir yönüyle Allah'a karşı insan tavırlarını dışa vurmasıysa şayet, insani tavrın dışa vurmasıdır. Bence o tavır hayvanca icra edilmemelidir. Hayvanca. Evvela dizler konacak yere, sonra eller konacak. Bir antiparasitist arz edeyim. Diz problemleri, diskleri olabilir bir insanın. Bel problemi olabilir. Yaşlılık problemleri olabilir. Fakat dizleriyle çökebilen insanlar evvela dizleri, sonra ellerini yere koyacak diyor. Orada da öbür türlü tavrı bir hayvani davranışa benzetiyor. Aman sakının ondan diyor. Çünkü namaz ibadet, insani tavır ve davranışların dışa vuruşu demektir diyor. Sonra secdede diyor, ellerinizi koyduğunuz zaman sahabi Müslim-i Şerif'te namaz bahsinde, secde bahsinde mükerrer hadislerle ifade edildiği gibi sahabi diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ellerini yere koyduğu zaman mübarek koltukların altındaki beyazlar görünecek şekildeydi. Ya eller böyle tamamen yüzün kenarlarına konuyor ama kollar böyle açılıyor. Bir. İkincisi böyle yere konmuyor kollar. Orada da buyuruyor ki secdede kollarını köpek gibi yere sermeyin diyor. Neden? Çünkü namaz insanı tavırların dışa vuruşu. Dolayısıyla insanca yapmalı insan onu. Köpek gibi kollarını böyle yere koymamalı. Onları böyle kaldırmalı diyor. Allah namazın kılınmasını nebi vasıtasıyla insanın tavırların dışa vurmasını ifade etme adına böyle emretmişse biz emre itaati her şeyin üstünde görür, ona uyarız. O mevzuda aşkımız, şevkimiz bizim, ibadet cinnetlerimiz onu değiştirmeyi gerektirmez. O mevzuda nasıl emredilmişse emre itaatteki inceliği kavrayarak el-emru fevkal edep, edebinde üstündedir. Emre itaat edebinde üstündedir. Allah emrettiği gibi, sahibi şeriat emredip tarif buyurduğu gibi namazı kılar ve böylece insani tavırlarımızı dışa vurmuş oluruz. Cenab-ı Hak namazlaşarak namaz kılmaya muvaffak eylesin. Bizi şeklilikten, surilikten halas eylesin. Taklidin zavallı kulları olmadan halas eylesin. Tahkik erleri, tahkikin yolunun baba yiğitleri haline getirsin. Vesselam.